Az autók életünk fontos részei, nem csupán közlekedési eszközök, hanem az életünk számos területét átformáló tényezők. Az autók megváltoztatták a mindennapjainkat, kényelmesebbé téve az utazást, rövidítve az utazási időket és lehetővé téve számunkra, hogy távoli helyekre is eljussunk. A gyorsaság és kényelem mellett az autók hozzájárultak az életünk kulturális és társadalmi dimenzióinak alakításához is. Az autók kultusza, az autós mozik, a drive-thru éttermek mind-mind az autók által inspirált kulturális jelenség. Az autók általános elterjedése számos iparág fejlődését is elősegítette, új munkahelyeket teremtve és gazdasági növekedést hozva létre. Az autó az nem csak egy közlekedési eszköz, hanem sokkal több ennél. Szerintem, Robi, veled beszélgettettük ezt évtizedekkel ezelőtt talán, hogy az autó az így ilyen kiterjesztett test, hogy az, abban te egyel nagyobb vagy, egy más léptékű, más biztonságú, más minőségű testet birtokolsz az autóban. És egy nagyobb szabadság, egy sokkal nagyobb szabadság. Egyszerűen még egy sokkal nagyobb autonómia. Autonómia, igen. Tehát hogy ez egész biztosan így van, és nem egyszerűen egy státuszszimbólumról van szó. Tehát tudsz te venni egy 15 éves vagy 20 éves Suzuki-t fillérekből, a fenntartása sem olyan horribilis, megengedheted magadnak. Nem igaz, hogy az autó az kizárólag a magas státuszúaknak a hívsága. Az autó az egy fajta életmódot is kifejez. Amerikában sokkal inkább még, mint Európában, Amerikában hajléktalanoknak is van autójuk. Az döbbenetes. Sőt, igaz, hogy Amerikában sokkal olcsóbb az üzemanyag Amerikában, de például ilyet Európában nem látsz. Kelet-Európában sem látsz, hogy egy ténylegesen hajléktalan, aki látod azt, hogy hajléktalan, megy azzal a szakadozó nejlonszatyorral a kezében, és beül egy olyan autóba, aminek félig ki van már rohadva az oldala a rozsdától, már kilukadt a rozsdától az oldala, olyan 25 éves vagy 30 éves lehet maga az autó, beül és elhajt. Amerikában egy csomó olyan régió van, ahol nincsen megcsinálva a járda, nincsen gyalogos infrastruktúra, hanem mert hogy nincsenek gyalogosok, mindenki autóval érkezik, ezért a parkolót kell fölbetonozni, megvalósítani, és hogyha mondjuk van egy üzlet, és az üzlet nem költi el azt a pénzt arra a járdára ott az üzlet előtt, akkor az a járda nincs megcsinálva, mert ez nem egy önkormányzati feladat, ott az állam annyira gyenge bizonyos államokban, annyira gyenge, vagy hogy úgy mondjam, kivonult ebből, hogy ő nem csinálja meg, ha erre igény lesz, akkor annak az üzletnek érdeke lesz megcsinálni a járdát, akkor majd ő csinál oda egy járdát. Különben oda egy parkolóra lesz szükség, és azt majd azok az üzletek, amelyek abban a plázában helyet kaptak, majd finanszírozzák annak az autóparkolónak, annak az autós infrastruktúrának a megvalósítását. Most ez már réges-régen nem azt jelzi, hogy van két osztály. Az egyik az autósoki, a másik a gyalogosoki, és ők küzdenek egymással. Amerikában bizonyos államokban nincsen gyalogos infrastruktúra, mert nincsen gyalogos életmód. Téves az egész megközelítés, nem bizonyos államokban népsűrűségtől függ. Te most Budapestet hasonlítod mondjuk a vidéki Floridához. Nyilvánvalóan a Miami belvárosában van járda, ahogy Budapesten, és nyilvánvalóan nem tudom, Dunaújváros és Kisapostak közötti úton meg ugyanúgy nincsen járda. Településeken az egyik oldalon van valami kis koszcsík, amin tudsz menni, a másik oldalon igen, meg egyáltalán városokban is. Colorado államban voltam, Denverben is van, ami egy elég nagy város, Denverben is van egy csomó olyan mall, pláza, ahol már nincsen gyalogos infrastruktúra, és nincsen, nincsen meg az a gyalogos életmód, ami ahhoz tartozik, hogy te oda megérkezel, leszállsz a buszról, vagy lerakod, letámasztod a biciklidet, nincs. Ez akkor nem probléma, ha nincs helyette tömegközlekedés. Tehát amikor kiszúrják a szemed egy buszjárattal, ami tömve van, és ritkán jár, és kiszámíthatatlan, és sokkal rosszabb, mint a magyar távolsági busz, és pláne rosszabb, mint a BKV, az nem tömegközlekedés. Az, amilyen metróhálózat mondjuk Washingtonban van, vagy ahogy Manhattanben el tudsz navigálni metrókkal, az mondjuk rendben van, és akkor azt mondom, hogy az tényleg nem az autósoknak való hely, tehát ott pont megfordul, igen, ott drágább parkolni, mint szállást kivenni. New York az hamarabb lett nagyváros, mint hogy az autó elterjedt volna. New York az hamarabb lett nagyváros. New York hamarabb lett nagyváros, mint hogy Amerika a kontinens belső része betelepült volna. Na, és ha már, akkor nyilvánvalóan autókról beszélünk, akkor egyértelműen a világ legnagyobb autós nemzete az az Egyesült Államok. Tehát ők tényleg fanatikus autósok, fetisizálják az autót. Tehát náluk az autóban fogadnak az emberek, ugye a hátsó ülésen. Az autóból, tehát az, hogy drive-thru, hogy nem szállsz ki az autóból, úgy rendelsz kaját, és az autódban eszed meg, és én itthon is látok olyan embereket, akik megáll az ablaknál, benyújtják neki a kaját, és félreáll a parkolóba, és ott teszik. Te még nem csináltál ilyet? De minek? Kényelmes az autóban enni? Nem kényelmes. Az otthonod. Akkor ilyen az előbb mondtátok, hogy test, szabadság és státuszszimbólum az autó, ezen kívül otthon, fegyver és lakás vagy ház. Igen. Tehát az ott a tiéd, ott amit elölhagytál, azt te hagytad ott elől. Na, és akkor ilyen autós mozi, autós mise, tehát az USA-ban minden van. Mondjuk autós, van autós házasodás, van olyan anyakönyvvezető, vagy van olyan, hát természetesen Las Vegasban, hogy drive through házasságkötő. Tehát behajtasz az autóval, ott egy ablakon keresztül téged összeadnak a csajoddal, és kihajtasz és a túloldalon. És hogy csokoljátok meg egymást? Hát nyilván, de külön autóval mentek, nem? Hát úgy, de figyelj, amíg nem vagytok egy pár, hát csak nem mentek egy autóval. Na mindegy. Jogos egyébként. Ez milyen fertő lenne, hogy már eleve egy autóval érkeztek, azért az felvet kérdéseket. Tényleg, az nagyon gyenge. A motorizáltságot hadd öntsem számokban, az Egyesült Államokban 280 millió autó van forgalomban, tehát regisztrálva, azaz nincs leszerelve a rendszáma. Nagyjából 350 millió lakosra, tehát igen, én 400-ra számoltam, de akkor olyan 70%, hogyha 350-re számolod, lehet, hogy 400, akkor, most nem tudom. Akkor meg több. A világon összesen fut 80. másfél milliárd autó durván, ebben a pillanatban másfél milliárd autó van, és ha mindegyik, én úgy megnéztem a Google szerint 2 tonna az átlag tömeg, ami soknak tűnik, de mindegy. Egyszerűség kedvéért az azt jelenti, hogy 3 milliárd tonna anyag, acél, műanyag, gumi. Nem tudom értelmezni, ha nem tudom, hogy a Föld mennyit nyom, meg az összes tárgy mennyit nyom. Iszonyatos. A Földet hogy méred le? Mert ahhoz földi gravitáció kell, hogy lemérd a súlyát valaminek. De hát nem kell, hát nincs akkor a mérleget, ha lenne, akkor le tud menni. A tömegéhez kell, hogy legyen gravitáció, de súlyát ettől még tudod. Te tudod a sűrűségét. A súlyához is kell, hogy legyen gravitáció. Azt mondom, a súlyához kell, nem a súly, hogy van, a súlyához kell, a tömegéhez nem kell. Nem tudom, emlékszel erre, de hogy az, hogy hány kiló vagy, az attól függ, hogy vonz a gravitáció a föld középpontja felé. De az, hogy egyébként van tömeged, az, hogy az atomjaid összességének van egy egyébként szintén földi környezetben értelmezett súlya gramban kifejezve 6x10^23 darab olyan molekulára, de ettől még van egy ilyen jellemző, és meg tudod mondani, hogy akkor erre milyen erő hat a hold felszínén, meg milyen erő hat a Marsnak a felszínén, tehát hogy attól még, hogy nem beszélve arról, hogy a Földnek a legközepebb pontján kívül minden pontját vonza a Föld gravitációja, tehát az a súly onnantól, érted? Csak a középső egyetlen atom az, amire nem hat gravitáció. Azt akartam mondani, hogy az USA-ban akkor kb. 80%-uk jár autóval, ugye ez függ attól, hogy mennyi az illegális bevándorló, tehát hogy most 350 vagy 400 millióan laknak abban az országban, de kocsijuk az lehet. De ezek a regisztrált autók simán lehet olyan autó is, ami nincs regisztrálva, és úgyhogy futkosnak jó, bele akkor, a prérin, meg mindenhol. Akkor mondjuk azt, hogy 80%. A Magyarországon ez kb. 40%, mert 4 millió személyautó van, körülbelül 10 millió emberre. Az sem kevés. Szingapúr az súlyos, az 15%, és még azon is csodálkozom, ott 850 ezer autó jut 5,5 millió emberre, de ott tudni kell, hogy a nem tudom, 20 ezer dolláros Toyota, a újonnan 20 ezer dolláros Toyota, az ilyen 130-150 ezer dollár mire forgalomba kerül, mert annyi mindent kell biztosítanod autótulajdonosként, hogy autózhass. Ha már autó, kicsit így nézegettem Wikipedia meg ez, meg az, hogy ugye az első valóban értékesíthető, forgalomba helyezhető és eladható autót, azt a Benz gyártotta Németországban 1886-ban, tehát most már 150 év körül van ez a találmány, 16 km per órával ment, ami ugye azért még Petőfinek se volt olyan nagyon sok, mert ő amikor a vonaton utazott Budapest és Vác között, az azt hiszem 23 km per órás volt. Tehát ez a 16 azért egy meglehetősen lassú dolog, de már akkor óriási reményeket fűztek hozzá, és egyébként nagyjából évente 20 darabot gyártott belőle a Benz egy darabig, tehát azért így nem azon a szinten pörgött az autógyártás, mint most. Ki tudta azt akkor megfizetni? Hát Magyarországon az elsőt valami látszerész, bizonyos Hacsek Béla, nem tudom, 6 évvel később tudta megvenni, és akkor külön neki úgy engedélyezték a forgalomba helyezést, hogy akkor még nem volt erre semmiféle protokoll. Tehát, hogy kérte, hogy használhass, és akkor kapott egy papírt az államtól, hogy jó, használhatod. És most meg ott tartunk, hogy 1,5 milliárd autó van, és évente 57 milliót gyártanak le, aminek most már majdnem a felét 24 milliót Kínában adnak el, ami iszonyatosan sok, tehát évente 24 milliót, most ki lehetne számolni naponta hány, tehát kegyetlen, ami történik. Ott is vagyonosodik folyamatosan egy középosztály. Igen, ezzel Kínának nagyon súlyos problémája lesz. Ezzel szemben hozzák létre a megfigyelő államukat. Amit Rogán Antal importál Magyarországra. Boldogan. Egyébként úgy hívják, hogy digitális személyazonosság. Na de arról is lehetne beszélni majd, nem most nyilván az autók kapcsán, hogy van az, hogy kínai rendőrök fognak járőrözni Budapesten. Azt én még nem sikerült, hogy a tudatom befogadja. Hát, ha ennyi autót vásárolnak, akkor kell, hogy tudjanak kínaiul sípolni. Na, Dávid. Kínaiaknál 319 millió autó van forgalomba, 1400 millió kínaira. Tehát ez csak 22%-os motorizáltság. Nyilvánvaló, hogy az életszínvonal az, amit látsz abban a néhány luxusvárosban, amik elképesztő méretűek, a tömegek számára pedig jóval alacsonyabb egyrészt, másrészt meg ki sem mozdulnak, gondolom, ott ugyanúgy megy ez a biciklire támaszkodva haza kóvájgás, mint nálunk. Minden esetre ez rém alacsony ahhoz képest, hogy milyen gazdasági hatalom, vagy hogy a világ autógyártásának a felét elfogyasztja, csak hogy a jellemző országpopulációnak nem a dupláját produkálja, hanem az ötszörös. Jó, hát egyelőre. Tehát Kína az ugye egy ilyen feltörekvő nagy távlatokkal rendelkező piac, tehát oda mindenki igyekezett benyomulni. Rengeteg európai autót adnak el, mert ott még ott van az a réteg, aki egyébként, mint ahogy Oroszországban is ez volt, hogy az mindig az jelentette a státuszt, hogy minél inkább ilyen, minél drágább nagy kocsit van, és a 90-es évek közepén a legnagyobb luxus mercikből a legtöbbet azt Moszkvában adták el. Tehát az egész földön értékesített mennyiségnek valami fele az Moszkvában volt. Tehát ilyen szinten, és most Kínában ugyanez történik, hogy igenis a legnagyobb, legdrágább autókat veszik. Miközben meg ott adnak el sok milliót ezekből a kis izékből, most nem a csúnyát akartam mondani, szóval azokból az autókból, ami arra való, hogy rohangásszon vele a pék meg a hentes. De ez mi furgon, vagy pedig nagyon semmi kicsi ilyen autó? Semmi ilyen picike akkora autó, mint ez az asztal, nagyon olcsó, és akkor... Ja, imádom Ázsiában, hogy vannak ezek a mikrobuszok, amik olyanok, mint egy mikrobusz, csak kisebbek. De tudod, arányosan olyanok, igen. Tehát olyan, mintha néznél egy mikrobusz, csak messzebbről. Igen. A Szíriában volt, úgy emlékszem, hogy beültünk egyszer egy olyan mikrobuszba, amit nem hittem el, tehát meg kellett többször számolnom, amikor már bent ültem, hogy egy ilyen normál kis akkora, mint ez a terrorista Volkswagen mikrobusz, tudjátok, tehát az a kategória, és abban voltunk 17-en, és nem hittem el, hogy a frázban, de több száz kilométert kellett benne utazni. Kína úgy lopkodja az autóknak a tervrajzait, olyan pofátlanul, hogyha Ázsiában, vagy akár mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, vagy abban a régióban jársz, akkor látszott kínai gyártmányú autókat, hogy tudod, szemből egy Ford, hátulról meg egy BMW. Uh-huh. Hogy lelopják. Már megfizetnek ténylegesen világcégek től graduált mérnököket, de a fantázia mégis úgy, hogy... De ellopja a konstrukciót. Oldalról Mercedes, és hátulról utána, BMW. És akkor jöhet a Mercedes, vagy jöhet a Ford, vagy jöhet a BMW, és mondhat, hajtsd be a kínai államon, hajtsd be Xi Jinpingen azt, hogy ő ezt ellopta. És a töréstesztjei ezeknek az autóknak ilyen tragikusak, ilyen kettesek, két csillag, meg ilyenek. De hát tudod, Kínában az emberi életértéke nem olyan fokú, mint itt. De tudod, közben ezt kiterjesztették a világra, azt a szemléletet, hogy ezért cserébe, tehát nincsenek bizonyos biztonsági intézkedések, meg minőségellenőrzés, meg egyebek, cserébe rohadt olcsó. Aztán lehet, hogy szétesik, meg nem tudom, a megfelelő pillanatban nem fog a fék és meghalsz, de hát olcsó. Érted? A múltkor néztem egy videót, amin egy ember rendelt az AliExpressen egy autót, és kiszállították neki, így raklapon lefóliázva, és akkor ott kibontotta, pár dolgot még föl kellett rá egy kézzel csavarozni, és utána egy elhajtott vele. Tehát, hogy ez egy egészen őrület, hogy mi van már Kínában, ezt így bármit legyártanak, de ez egy ilyen pick-up volt, ami mondom, körülbelül akkora volt, mint egy Trabant. Itt van egy cikk előttem, ahol az Euro NCAP 2023-as tesztjén 9 márka 5 csillagot ért el, és ez a BYD, az XPeng, nem tudom, hogy Speng, hogy kell mondani, a NIO autói voltak, illetve Smart, ez nem tudom, hogy ugyanarra vonatkozik-e. Vannak konkrét gyártmányok, tehát 9 ami típusok, hogy a BYD Dolphin, a Seal, meg nem, a Tang, meg ezek, de hogy ezek az autók, két csillagosak. De nem zárom ki, hogy Kínában is természetesen megvan ezeknek a kínai gyártmányú autóknak is a krémje. Igen, a felső ami Kínában, ha egy gazdag kínai, akinek értékes az élete, kínai autót akar vásárolni, mert mondjuk párttag, és ezzel is üzenni szeretne a pártnak, és jó pontszámot szeretne, akkor az ő számára is kínál Kína olyan autót, amiben nem muszáj megdögleni, mert csattansz egyet, de azért a népautó ott nagyjából 2-3 csillagos a törésteszten. Na most, ha már... a nép is. Meg a százados, vagy nem tudom ki. Ha már a státuszszimbólum kifejezés az szóba került, azért Robi, az, hogy 4 millió autó van Magyarországon, azaz nem 8, mint ha Amerikában lennénk, de nem is másfél, mint ha Szingapúrban lennénk, azért az azt jelenti, hogy bármilyen státuszról van szó, a státuszszimbólum az szimbolizál, és a státusz a státusz. Nem csak azt jelenti a státusz, hogy ez a felső kategória, hanem az is egy státusz, hogy én az alsó középhez tartozom, és körülbelül az a beugrója, és minden autónak van egy beugró, költsége, nem csak az, hogy megvásárolod, hanem egyáltalán van pénzet fenntartani az éves, havi, heti költségeit annak. Szóval azért rengeteg ember tekint még mindig úgy egy általad elérhető, nagyon elérhetőnek felvázolt autóra, hogy a büdös életben nem lesz olyanja, nem tudja hova tenni, nem tudja kifizetni, és azért keletkezik egy törésvonal, úgy a gyalogos és az autós között, nem csak a közlekedési viszonyaik miatt, hanem az anyagi viszony miatt, ahogy a biciklis és az autós között, bár azt gyanítom, hogy az meg inkább a közlekedési viszontagságok miatt alakul ki. Szóval az autó van egy csomó ember, akinek egy autó az elérhetetlen, de közben, akkor is olcsó. De közben ma már Magyarországon valóban létezik az, hogy egy autó annyira olcsó, hogy átiratni többe kerül, mint amennyit az autó ér. 80-100 ezer forint egy átírás. Hát, igen. Én emlékszem, hogy ilyen 150-250 ezer forintért mentek ilyen 1982-es japán autók, meg nyilván most is van még ezekből, hogy ezeknek az ára, ez bebukik-e 100 000 forint. A Trabanté bizonyára, igen, mondjuk. Én ismertem olyan embert, aki azt mondta a másik embernek, akit szintén ismertem, hogy ezt az autó, ez a tiéd lehet, ha vállalod, hogy átiratod. És azt mondta, hogy én most erre nem fogok fizetni 100 000 forintot, hogy átirassam, úgyhogy végül elvihető. Használta. Igen, hogy többe kerül szemetelni, mint használni. Ez azért előfordul. Figyelj, én most rákeresek, hogy 100 000 forint alatt 56 darab autót tudnék vásárolni. No, tessék. Mármint, ha lenne ennyi pénzem összesen. Gondolom, hogy egy része... Annyi, nem ér annyit török. Az alkatrészt, tehát hogyha az alkatrészt külön-külön el akarnád adni, nem jönne ki a 100 000. De ez nem, tehát már nem éri meg foglalkozni még vele valószínűleg, de. Érted? Igen, nyers vasként sem ér annyit, alkatrészként sem ér annyit, és autóként sem ér annyit. Amerikában... De autóként még ér. Tehát, hogy autóként ér a legtöbbet, igen. Mert ha nem úgy érne, akkor a mégben lenne, nem pedig egy autóhirdetésben. Most ilyen... 98-as Suzuki Swift, akkor... Hát ez nem is olyan rossz, tehát az 20 pár éves, 99-es Rover, 50 000 forint. Én 50 ezer az... forint, hát most gondolom, mert bele tartasz... De várjál, hengerfelhibás, tehát jó, akkor jó, egyből 400 ezeret. Jó, nem figyelj, az, hogy nincs motorja, de, tudod? Nem, figyelj, tartasz egy tisztességes születésnapot, mondjuk 50 éves vagy, és azt mondod, hogy veszel 50 ezerért egy 50 éves Rovert, és belehajtasz vele a tóba, és röhögtök, és akkor megéri, tudod? Tehát, hogy ez hogy mondjam, ez egy ilyen korrekt ajándék. Ha. Veszek neked 50 éves születésnapodra egy autót. Vagy díszletnek színpadra, vagy stúdióba. Ez az 50-55 darab, ez el fog fogyni. Ezt komolyan mondom, nem pénz. Van közötte egy Hyundai Getz. Na. Ezt csak akartam mondani, hogy van egy Getz is közötte. Aha. De hát ez tök jó, hogy van. Na, ilyen. Akkor én még arra mennék rá itt ebben a dologban, hogy azért mi még mindig nem... Igazán nem érezzük át, nem látjuk át azt, hogy az amerikai ember hogyan van az autójával, de hogy ő nekik tényleg ez az életük. Tehát, hogy tényleg a gyerek ezt kapja már, amint, nem is tudom, még lese diplomázik, semmit. 15 évesen, szülői felügyelettel, 16 évesen önállóan vezethetsz. És akkor nézd meg, hogy kilövik a Teslát az űrbe, tehát hogy hogy hogyan marketingelsz egy autót, az is az, hogy fölpattintod a világűrbe, mert ez annyira mencső ez az autó. Szóval az amerikaiaknak ez az őrületes becsípődése az autó irányába, ez nyilvánvalóan a kultúrájukban, a művészeti alkotásaikban is megnyilvánul és jelentkezik, meg kihagyhatatlan. És hogyha azt mondom, hogy csak rögtön a legkisebb gyerekek már a Verdák című rajzfilmet nézik, mert az az alap, hogy az autó az él, az nem csak használat, hanem ő maga egy élő lény. Tök nyilvánvaló, hogy a két fényszórója az a két szeme. Tök nyilvánvaló, hogy a hűtőrács az a szája. Tök nyilvánvaló, hogy a gázpedál az az akarata. A fékpedál is az akarata. És az is tök nyilvánvaló. És az kipufogó gáz a kakia. Nem, az a pukia. Az a pukia. És az is tök nyilvánvaló, hogy a kormánykerék, amivel irányítod, az meg hát, hogy úgy mondjam, a személyisége. Az nem egyszerűen ez a fajta voluntarista akarat, ami a gázpedál meg a fékpedál, hanem az a fajta... Az már egy szellemi szféra, az már egy intellektuális döntés, hogy merre is menjünk. Hova vezessen az utunk? Azt gondolom, hogy... Eszembe a Munkáspártnak egy régi reklámja, hogy a kormányhelye a bal oldalon van. Az szép. Az már ahol. Azt gondolom, hogy ezt a szimbolizmust azért teljes mértékben nem aknázták ki. Tehát ha megkérdezném, hogy a kalaptartója az micsoda, meg a kesztyűtartója micsoda, amikor arra volna ötletem, és ezt hagyjuk is ki. De érted, inkább az ilyen humánra emlékeztető arc külső jegyei azok, amiket felruházunk valamivel, meg úgy is hívunk. Meg azért teszem, hogy a kipufogója az azért meleg, nem? Na mindegy, a filmek... De figyelj, magyarok sem hagyták ki ezeket az ígyszereket, tehát hogy a Dökkesejű az taxis film, de a meseautó már a 30-as évek kb. Tehát, hogy azért mi sem maradtunk le, nyilván kevesebb film készül nálunk, de az, hogy a film, az amerikai filmek között vannak nagyon autós filmek, az semmi különöset nem jelent, hiszen annyi film készül, hogy minden készül. Sőt, van egy autós műfajuk is, a road movie, ami kifejezetten arról szól, hogy az autóban, illetve motelekben zajlik a cselekmény, ahogy keresztül hajtasz azon a hatalmas országon, from sea to shining sea, az a például a Rain Man. A Rain Man az egy, azért lett egy road movie, mert a Raymond, az autista főhős nem hajlandó felszállni a repülőre, tehát Charlie-nak, az öccsének végig kell hajtania vele Amerikán. De mondjuk autóbalesetben sokkal többen halnak meg, mint repülőbalesetben. De mondjuk ilyen a Thelma és Louise, ami annyira road movie, hogy a filmnek a végén egy autós öngyilkosságot látunk, mert nem szállnak ki az autóból az öngyilkossághoz. Miért is kéne? Hogy ebédelni, vagy vacsorázni, vagy házasságot kötni nem kell kiszállni az autóból. Miért kéne az öngyilkossághoz kiszállni az autóból? És hát a Gran Torino, ami egyébként nem road movie, de egy autónak egy típusa, adja a címét, autószerelem, az már több is önmagánál. Ott az autó az amerikaiság szimbóluma, az amerikaiság kifejezője, az autó több önmagánál, az autó identitást képez Amerikának és az amerikaiaknak. Igen, de ugyanígy identitást képez az autó a Mad Max-ben, csak ott meg az apokalipszisnek így a része, az apokalipszissel is jön, de az apokalipszis túlélése is az autóban van. Nagyon hangsúlyos még a félelem és reszketés Las Vegasban is az autó. Tehát igen, ott is igazából az, hogy eleve egy autó versenyre mennek, meg hát hosszú-hosszú utakat járnak be autóval, és ott zajlik közben a trip. Az, hát nem autóban az kezdődik a film, és autóban végződik. Igen. Azt se felejtsük el, hogy az autó az beavászkodott az ilyen rodeónak és bikaviadaloknak a műfajába is. Igen. Tehát ugyanazok az emberek, akik pankrációt járnak nézni. Uh-huh. Autós pankráció, autók is csinálják egymással. Az a roncs derbi, és ott van az Indikár verseny. De hát a Monster Truck ami egyébként egy, az tényleg autóversenynek is néz ki, de a közönsége az még mindig ugyanez ez a kör, aki vonzódik, ez a nagyobb, erősebb, nagyszerűbb élmény, izmosabb, erőszakosabb, bármilyen. Létezik, sőt a Hungaroringen is volt kamion gyorsasági verseny. Úgyhogy kamionnal indulsz, de gyorsasági verseny. Egy nyerges vontatóval gyorsan, rakomány nélkül. Jó, azokban brutális motorok vannak, eszméletlen erejük van, tehát ez tényleg sokkoló, amikor egy ilyen kamion úgy magában elszabadul. Még egy film a Visszajövőbe, ahol ugye az időgép, tehát megint csak amerikai koncepció, hogy építünk egy időgépet. Miből van az időgép? Hát autóból. Tehát nyilván autóval tudsz utazni és az időben. Ilyen autóból, ami már akkorra szerintem tönkre mehetett ez a gyártó. Igen. Azt már kultikus, és nincs belőle új. Tehát igen, az egy, megvehetsz egy akkori DeLorient, és azt a DeLorient te felújíthatod, és megőrizheted, mint egy antik autót magadnak, de abból nem egy tudsz egyfajta időkapszulát, igen, bár ugye pont így nem volna értelme. Az autó igazából ettől lett kultikus a filmtől, tehát az egy remek, tényleg egy csodálatos autó, de a film tette világszinten ismerté. Azt hiszem, talán azóta sem csináltak acélból autót. Csak most a Tesla Cybertruck, amit meg nem festenek le, és olyan, hogyha rászarik egy madár, azt azonnal le kell törölnöd, mert tönkre megy. De ennek ellenére imádják az emberek, mert annyira mocskosul drága. Ez valószínűleg a DeLorean-nel is így volt. Ja, jó lett volna, ha annak a dizájnját is átörökítik, mert ezt a Cybertruckot tényleg egy gyerek rajzolta, akinek senki nem mert szólni, hogy ez kettő. A tesztoszteronról beszéljünk, mert azt hiszem, hogy a kocsi az magában technológiailag átörökíti a lovakat a 20. századba, és így a 21-be is. Tehát az, hogy te lovas nemzet, lovas ember, cowboy vagy betyár, vagy nem tudom, csikós, vagy akármi, ezt a kapcsolatodat egy ilyen vadállatnak az uralásával, ami csak egy lóerős, ezt úgy csinál, mintha ez ugyanaz volna, miközben az autó nem támad a benne ülőre, hanem a benne ülő végezhet mással, meg saját magával, a óvatlan, de tudod, nem egy akaratot uralsz le, mégis valahogy bele tudod költözni, kvázi a transzló, úgy, ahogy transzhumán, tudod, a transzpaci, az autóban igen, van, és büszke érdekes, vagy a lóerőre. A lóerőnek hívják, igen. Mikor hivatalosan nem az, hát nem úgy mérik. Igen, is de mégis mindenki és tényleg egy lóerő az egy lóereje? Nem hiszem. Valószínűleg a húzó ereje összemérhető, mondjuk egy ekevonó munkáslónak az erejével. Uh-huh. Minden esetre ez és így érdekes. Elképzelheted, belenézel, tudod, belenézel a forgalmiába az autódnak, és ahány lóerőt ír, azt oda, te oda képzelheted, a szekered elé. Ez már is egy hintó, ez már nem is egy szekered. De 70-75 paci, és tudod, a 75 az egy ilyen kis autó, de a 75 lovas hintóval én megjelennék, akkor azért abból hír lenne. Lenne tekintélyed. Hát kicsit nehéz lehet összehangolni, mert hát láttam amúgykor egy ilyen 700 lóerős autót, igen, tehát azért 700 lóval már nem igazán tudsz itt leparkolni. Az nem olyan egyszerű. Ne. 700 lóval? Ja, hogy fizikai ló, igen, az állatlóval. A lóról beszélek, igen. Igen. Hát nem, megállni tudsz amúgy vele. Az igazi, tehát ha egyáltalán tudtál oda menni, akkor ha rá tudod őket venni, hogy egyszerre mindannyian meg akarjanak állni, akkor ott nem, az a probléma, hogy 700 lóval nem tudsz átjutni a zöld lámpán, mert pirosra vált, amikor már 200 ló átment, de még 500 átra van. Elég nagy dugók lennének a városban, ha mindenki ilyen lovas szekerekkel járna. Na most ezt a férfiasság meghosszabbító hatását, ezt meg is élik az autósok, és szerintem mindannyiunknak van valamilyen kapcsolódása ehhez, ahol gyakorlatilag elvesztette a harcot a saját férfiasságának illúziójában való tetszelgéssel szemben, és ilyen az például, hogy amikor nem te vezetsz, akkor kapaszkodsz a úgynevezett majrévasba, mintha éppen most haltatok volna meg majdnem, miközben pusztán annyi történik, hogy bizalmatlanságod olyan mértékű, vagy pedig fosol, miközben ültél már kocsiban, mivel a baj vele? A legnagyobb fölöslegesség, tehát ilyet akár repülőre is tehetnének, hogy megnyugtassanak, mert abba kapaszkodsz, az mennyit számít, amikor becsapódsz 50-ben? Magába az autóba kapaszkodsz. Ugyanúgy kirepülsz az ablakon, ha nem vagy. De az viszont hasznos, hogyha előtte nem hisztizel, ugye? Úgyhogy jó az a kapaszkodó, valamire hasznos az a kapaszkodó. Hát legyen, hát azért mondom, hogy egy hogy hívják ez a semmi, egy olyan tudod. Ilyenkor, amikor majrézol, ilyenkor az az evolúciós tapasztalat idéződik fel, hogy soha az evolúció történetében erre a sebességre ezzel a testzsákkal nem voltál hivatott. És hogy ez egy olyan irreális élethelyzet, amiben nagyon könnyű meghalni. És ebből származik ez a mai. Ezt érzékeli az ember. De milyen lehetőség az, hogy egyébként erről leszoksz? Tehát, hogy megfigyeled magadban azt, hogy nem bízol abban, ahol a fiad, apád, anyád, feleséged vezet, mégis ő vezet, mert amúgy nagyon szeretsz piálni, tehát érdekes módon azért annyira nem fontos a te férfiasságod és a kontrollmániád, mint az, hogy berúghassál, és a feleséged ingyen vigyen haza, és ő persze ne így jön. Hát az úr eleve úgy utazik, hogy valaki viszi. Tehát az, hogy sofőröd van, az már megint egy rang, tudod, és hogyha te berúghatsz, és nem te vezetsz, az azt jelenti, hogy te állsz fölötte. De ha véletlenül a barátnőd visz haza, és ő vezet, és csak ketten ültök a kocsiban, te hátra ülsz a hátsó ülésre, és azt mondod, hogy így tudod, a tetejére ütögetsz, hajtson. Igen, de az anyag, hogy be kell mindig szólogatni. Egyébként, ha már tesztoszteron és autó kapcsolatáról volt szó, akkor nekem beugrik Kalambó, aki szintén a popkultúrából ugye ismert, akinek valami rém rossz roncs autója van, ami többször visszatér a sorozatban, hogy ott így füstölög, meg nem indul el, meg minden baja van. Mert kis ember. És pontosan azt sugallja, hogy van az a sztereotípia mindannyiunkban, hogy aki egy ilyen szemét autóval jár, ez egy sikertelen alja nép, tehát az a plebs. De pont ez miközben a cél, hogy ő a csúcs. Tehát de pont ez a funkciója, hogy ismerjél rá, és tudod, ezeket a nagyon gazdag kastélyban lakó embereket letartóztatja a roncsautójával. De tudod, hogy mi az, amit szintén érzel, és bizony 90%-os a korreláció, de nem tény, az, hogy aki szegény, az becsületes is. Tehát, hogy egyszer sem fogadta el. Ez nem biztos, hogy így van, mert attól, hogy megölsz valakit a dühödben, attól nem gazdagszol. Tehát nem biztos, hogy az anyagi helyzet az a becsületre 100%-ban rávilágít, de itt az eszköz annak, hogy nem korrupt. De ott zajlik az úszítás a gazdagok ellen. Tudod, mindig az, aki egyszer nem fordul elő olyan, hogy a gyilkos, akire vadászik, ne egy milliárdos legyen, ne egy finansztőkés legyen, egy óriás kastélyban éljen. De tehető arról, hogy Los Angelesben mindenki gazdag, és aki nem, az pedig törvénykövető. De tudod, mindig gyilkosok. Mindig gyilkosok. Sose lopnak valami. Soha nem az van, hogy sikasztanak, vagy lopnak. Robi vagy a gyilkossági csoportnál, vagy osztályon dolgozik. És hát milliárdosok, gyilkosok, És hát most mit csináljon? Erről is a Kalambó felügyelő tehet, hogy milliárdjaik vannak, de nem elég, gyilkolniuk kell, és mindig a pénzért. Hát aki gazdag, az a pénzéről, most mi másért ne? Nem azért, van, azért hogy gazdag. A, nem tudom, a szimfonikus zenekar fölötti befolyásért, meg ilyenek. Igen. Tehát például most az tehát operában... Az opera büféjéért. Figyelj, további tesztoszteron dolog, és ez nagyon, azon kívül, hogy te akarsz vezetni, és nem bírod, hogyha más teszi, ez az automata váltóhoz való ragaszkodás. Ahogy az autó automatizálódik, pedig már a nevében eleve benne volt, annyira veszi el tőled azt a lehetőséget, hogy kifejezd, hogy te jól üzemelteted, és a vadállatot megülöd. Most ha a számítógép igen. csinálja helyetted, akkor az hol fejeződik már ki, hogy figyeld, hogy vettem be a kanyart? Na igen, érzed, de közben hogy az ember csúsztatta. Nem mondja azt, hogy az én autómban ne szereljenek bele szervót, mert én izomból akarom tekerni a kormányt, de hogy mondasz ilyet? Örülsz, hogy benne van, meg az ABS-nek is meg örülsz, a meg a kipörgésgátlónak is örülsz, meg a minden francnak örülsz, igen, mert én olyan menő vagyok, hogy én itt majd izzadok, és egyébként azt sem mondja senki, hogy én szeretném majd a szivatót, a időben kihúzni, meg visszatolni, meg bekurblizni az autót az elején, mint ahogy 120 éve kellett, hogy azzal indítasz, hogy tudod, így tekergeted. Nem. Uh-huh. Egyáltalán nem érdekel minket, de valami miatt a kézi váltó az így becsípődött, hogy az tényleg az én hatalmam a vadállat fölött. Miközben egyébként ma már nekem automata váltós autó van, és imádom, mert az egyik kezem felszabadult, és azt csinálok vele, amit akarok, érted? Akár úgy rátehetem a váltóra, és nem váltok. Miért eddig mindkét kezed le volt foglalva? Persze. Nyilván te úgy csinálod, hogy az egyik kezed zsebre van téve, a másikkal fogod a kormány, de nyilván a ballal, és lenyúlsz oda váltogatni. Nem, hát öt persze. autó megy így egyszerre, és én a hátul három elől kettő, és én a hátsó középső tetején állok, ott fogom a kantárt, és így yeah. Szerintem beszélnünk kell még egyébként a büntetőfékezésről is majd, meg arról, amikor az emberek az autópályán úgy mennek a másik mögött, hogy fél méterre, így villogva, tudod, hogy én nem érek rá ám itt totyogni veletek ezekkel az óvodásokkal, nekem sietnem kell, mert én ezen a 100 kilométeres távon 30 másodpercet szeretnék spórolni, és mi ennek az értelme? Mondjátok már el nekem, mert biztos, hogy minden egyes autóvezető találkozott már azzal a barommal, aki mögötte 150-nel megy fél méterre. Meg akarja élni, megvásárolta azt a lómennyiséget, ami már meghaladja a 200-at, és rájön, hogy nem tudja kihúzatni, nem tudom, 50 másodpercnél tovább az autópályán, mert egyszerűen a forgalom akadályozza az egyik járműcsomóból a másikba átugrik, és utána a büntetőfékezésnek azért nincs értelme, mert tudod, neked van egy nagyobb, drágább, értékesebb autód, de hát már megelőzted azt a roncsot, amivel neked konfliktusod van, mert az is természetesen egy kihágás, meg az is elemi kultúra tagadása, hogy te nem levillogod, vagy nem balindexel elhajtod magad elől azt, aki ott van, hanem a külső sávon megelőzöd. Külső sávon tilos előzni, tehát ő a belső sávon nem elég gyors, mondjuk a megengedett sebesség maximumával megy, te akkor is jelezheted neki, hogy bocs, öreg, te menjél annyival, amennyivel meg van engedve, én többel szeretnék menni, a saját jogosítványommal játszom, vagy balindexelsz, vagy rávillogsz. Ez lehet, hogy nem törvényes, mert többel akarsz menni, mint a megengedett, de ez a kulturális normákat nem sérti. Az, hogy külső sávon előzöl, az a sokkal súlyosabb sérelem szerintem, mint az, hogy gyorsabban mész. Arra nem számítanak, erre meg igen. És így csatlakoznom kell a Robihoz. Veszélyes is, és viszont az, hogy már megelőzted, viszont az neked nem elég, hanem te még szopatni akarod őt azzal. Hát meg veszélybe sodorni az életét. Meg a sajátodat is egyébként. Igen. Egyébként igen. És igen, meg a... Ráadásul jelentős anyagi kárt okozni mindkettőtöknek. Robi, úgy fejezted magad ki, hogy nincs értelme a büntetőfékezésnek, de ez megint csak irreleváns. Nem abban az óvodában vagyunk, ahol az értelem igen, diktál ilyenkor. A büntetőfékezés az önbíráskodás. Van egy vágya arra, hogy legyűrje, mert győz, erős és gyenge, és így rendeződjünk el az alfa tesztoszteronom szerint itt most már végre, és amikor ez megtörténik, ez az alapvető dű, meg ez a az ingatlanhoz, helyhez, vagy poronthoz, vagy emelvényhez való vágy, ez nem szűnik meg, hanem bosszú vágyjá alakul, hogy viszont most megtanítom, hát ha jobb lesz a világ most, számomra később. Most én később, tanárbácsi leszek, és most, most beleverem az orrodat a kakiba. Ugyanakkor, akármennyire prosztó az indexelés, levillogás, meg minden. Az, hogy ott van a külső sávban hely, és pont annyival mész, mint egyébként azok, nincsen semmi különös esemény, amiért nem mehetnél oda, de fenntartasz bárkit, azt az egyet, földgyülemlik mögötte 22 autó perceken belül, most nem olyan szinten baleset valaki... veszélyes nem elengedni és engedni, akár nem, a sebességet túl, a megengedett sebességet túllépni azt, aki menni akar, sokkal veszélyesebb. De én most nem arról beszéltem, mert az meg a következő csoport, aki akkor is középső sávozik, vagy belső sávozik, hogyha egyébként lehúzódhatna, mert ott nincs semmi, mert nem tudom miért, de az meg a másik, hogy nem szeretnek az emberek a szélén menni kívül, mert az nekik derogál. De a másik is a széle. De nem erről beszélek, hanem arról, amikor van egy kamion, megy 90-nel, te előzött 120-szal, de jön mögötted a fekete BMW 150-nel, és villog, hogy takarodjál már, hát én nem érek itt rá fékezgetni mögötted, mert te itt lassú vagy, mert te nem padlógázzal mész. Én erről beszélek, nem arról, hogy indokolatlanul foglalod azt a sávot előle, és ezért te egy barom vagy, hanem alapvetően ő az, aki úgy közlekedik, hogy tudod, hogy neki itt ez az ő autópályája, hát eleve hogy jössz te ide rá? De hogy kerülsz ide? Szerintem egyformán másképpen gondolnak az útra, és azt nem sikerül felismerni, hogy van valami kompromisszumos dolog. Tehát az, hogy ha lassabban megyek, akkor kimehetek a szélére, ha pedig rohadt gyorsan akarok menni, akkor ha valaki 30 év alatt nem jut el arra a következtetésre, hogy egyrészt a 20 km/h plusz gyors hajtásával x 100 kilométeren 2,5 percet spórol meg, és minél inkább gyorsan megy, annál inkább a plusz 1 km/h növekmény az egyre kevesebbet takarít meg neki. Ha erre nem jön rá, és arra nem jön rá, hogy tiszta ideg mindig, amikor hosszú távon megy, mindenki az ellensége, mindenki hülye, úgy hülye, hogyha csökkentené azt az áhított sebességét, bármennyiről is legyen szó, 15 km/h, egy nyugodtabb helyé válik az egész. Ritkábbak lesznek azok az alkalmak, hogy hát most előztem meg mindenkit, erre megint itt van előttem egy boly, meg miért nem megy, hogy van az a sebesség, ami a te idegállapotodhoz viszonylag hozzáigazítható, és nyugodtan végig tudod csinálni azt az utat. És lehet, hogy valakinek, tehát ha 200-zal lesz, nem tud, de nincs olyan, hogy 200-zal tudjon valaki menni, de ha csökkentené az erre irányoló vágyát, akkor végig érezhetné, hogy az ő kocsia jobb, mint a többi. Érted? Ő a világ királya. Őt senki nem előzte meg, amíg innen lement Zalaegerszegig, mert ez is fontos. És tudod, ehhez tudod, hogy mennyivel kell menni? Nem 190-nel, hanem ilyen 160-nal, de ne menjen senki 160-nal, de ha az összes dekádot kipróbálnátok a 100-tól a 220-ig, akkor kiderülne, hogy abban az élményben, hogy a világ királya vagy-e, abban 160 fölött nem nagy különbség van, abban viszont, hogy hányszor leszel síkideg, hogy azt a kocsidat nem tudod itt pellengérezni és mutogatni mindenkinek, abban van különbség, mert egyszerűen nem alkalmas arra, hogy mindenkit megelőz. De én nem akarok igazat adni egyik félnek sem. Én azt gondolom, hogy a két attitűdnek az összeférhetetlensége kölcsönösen veszélyezteti az összes többi embert. Tehát, hogy hagyni kell, hogy a másik olyan legyen, amilyen. Hogyha úgy érzed, hogy te nagyász vagy, és mennél, és ő hülye, várd meg, amíg rájön, hogy hülye, és nem kell a seggében menni. Ha pedig te szeretnéd, ha mindenki más is a te attitűdöd alapján viselkedni és jönne utána, akkor gondolj rá, hogy most torlódik föl 30-50 autó mögötted, és bármelyik fékez egyet egy arra szálló molylepke miatt 40-en fognak meghalni. Hallottam olyan úti könyvről, amiben a magyarországi közlekedésről írnak turistáknak azt, hogy ha sárgára vált a lámpa, nem szabad fékezned, mert balesetet okozhatsz, hiszen beléd fognak menni, mert nálunk a sárgán áthajtanak. Ezt jó, ha tudod, hogy ne állj meg. A sárga nem azt jelenti, hogy meg kell állni, hanem hogy padlógázzal át kell csúsznod még azon a, tudod, mielőtt pirosra váltanak. Nem tudom előtt, hogy viccelsz, vagy nem. Tényleg, úti körülben. Nem ezt jelenti nálatok a sárga? De csatúval még megállhatnál. Azt jelenti. De azt is jelenti, hogy valószínűleg piros lesz, mikor áthaladsz a kereszteződésen, és ha volt kamera is, akkor ez pénzbe is fog kerülni. Érdemes felidézni a Belga kocsi című számát, amiben az a lírai én az autózni óhajt, és felsorolja, hogy mi mindent tenne, ha végre lenne autója. Fogom a gázt, azt benyomom tövig, azért, mert az életem igen-igen rövid. Mert még száguldanék, váltanék, indexelnék és kanyarodnék, előznék, megállnék, tolatnék és parkolnék, kiszállnék, beszállnék, kinéznék és bepakolnék és kipakolnék, gyorsítanék, lassítanék, fékeznék és tankolnék, kapcsolnék, karamboloznék... ütköznék, koccannék, vesztegetnék, és itt jön a kedvencem, súlyadóznék, utaznék, dicsekednék, szabálytalankodnék, elütnék, gázolnék, samponoznék, garázsba gyorsulnék, utcákba a bogarak macskára rá, kutyákon át megy az út délre. 2001 a jogsim éve, a gyaloglás vége. Az, hogy ő súlyadózna, az annyira csodálat, kellett egy kádári, egy igazán kádári. Hozzátartozik, igen, rá, tehát anélkül kádári önvallomás. Egyszerre gyilkolna, és egyszerre együttműködne. Gázolnék, súlyadóznék.